Hikmet, eğitim, kültür ve yardımlaşma vakfı sunar. İslam düşüncesinde sünnet. Muhammed Emin Yıldırım. Birinci ders, İslam düşüncesinde sünnete giriş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Uzun bir zamandan sonra elhamdülillah yeniden beraberiz. Yaklaşık 3 ay oldu. Cumartesi derslerine ara vereli. 3 ay birilerine kısa gelebilir ama inanın ki çok uzun bir zamandır. 90 gün eder. 2160 saat yanılmıyorsam eder. Bu da ortalama bir insan ömrüyle kıyaslandığı zaman çok da basite alınacak bir zaman dilimi değildir. Ama ne yazık ki bizler ahir zaman insanları, ahir zaman Müslümanları olarak her şeyimizi bereketsizlendirdiğimiz gibi zamanlarımızı da bereketsizlendirdik. Hiçbir şeyimizde bereket kalmadı. Bakın işlerimize, aşklarımıza, hayatlarımıza, zamanlarımıza, yıllarımıza, aylarımıza. Hiçbir şeyin bereketi yok. Bereketsiz olduğu için de bir günün 24 saatinin 24 tane altına denk düştüğünden bir haber yaşıyoruz. Bereketsiz olduğu için bir günde bir insanın neleri yapabileceğinin farkında olmadan yaşıyoruz. Bereketsiz olduğu için de şöyle bakıp geriye ömrümüzün geçen günlerinin muhasebesini yaparken yahu hiçbir şey yapmamışım diyerek pişmanlık içerisinde hatıralarımızı canlandırıyoruz. İnşallah Rabbim artık geçmişe dönüp baktığı zaman geçmişinden güç alan, ilham alan, geçmişte yapmış olduğu hayırlı işlerin geleceğini etkileyecek insanlardan eder bizleri. Biz 3 ay ara verdik. Ne ben kendim burada size 3 ay boyunca ne yaptığımı anlatacağım, ne de sizden birine 3 ay ne yaptınız diye soracağım. İyisi mi sizinle bizim aramızdaki o soru bir yerde sır olarak kalsın. Ama gelin şu mekana soralım. Şu duvarlara soralım. Şu bastığınız halıya soralım. Çıktığınız o merdivenlere soralım. 3 aydır ne yaptılar? Onların dili yok. Aslında dili var da bizim kulağımız yok. Eğer duyabilseydik onların lisanlarını, size de bize de çok şey söylerlerdi. Mesela şunu söylerdi. Şu an benim İşgal ettiğim şu kürsü, ben 3 aydır günahsız melekleri ağırladım burada. 150 tane, 2 ayaklı, 2 kollu, acıkınca çikolata isteyen, bisküvi isteyen, ama bir melek gibi masum olan yavruları ağırladım. Allah dediler, Resulü dediler, sünnet dediler, Kur'an dediler, namaz dediler, hac dediler, zekat dediler. Dediler de dediler. Bu mekan 150 tane meleğe ev sahipliği yaptı. Belki şimdi de kızıyordur bize. Onlar daha iyiydi, sizin ne işiniz vardı diye bizi eleştiriyor da olabilirler. Ama her başlangıcın bir bitişi vardır. Onlar vazifelerini yaptı gitti, biz geldik. Biz gideceğiz, onlar gelecek. İnşallah Rabbim buraların hakkını ifa edenlerden eder. Eğer ifa edenlerden olmazsak bizi baş aşağı geçirir. Buraların hakkını ödeyecek liyakat sahibi insanları buralara geçirir. Din hiç kimsenin babasının tapulu malı değil. Ve hiç kimseye de muhtaç değil. Çünkü din el aziz olan Allah'ın bize gönderdiği bir hayat sistemidir. Ve potansiyeli bizzat kendindendir. Sizden ya da bizden ya da başka bir müntesibinden değil. Potansiyeli kendinden olan bir din dışarıdan herhangi birine ihtiyaç duymaz. Onun için Müslümanların sayısının artması ya da Müslüman olduk diye hava basmaları bu dine eksi ya da artı hiçbir şey kazandırmaz, hiçbir şey de eksiltmez. Bilakis bu dine gelen kazanır. Ne diyordu Hattab'ın oğlu Ömer? Medine'nin sokaklarında bize şeref olarak İslam halkasına girmek yeter de artar bile. Siz bize başka şerefler mi söylüyorsunuz? Bu sözü bir de Kudüs'te söyleyecek koca halife. Önüne gelen İslam askerleri diyecekler ki Hazreti Ömer'e, ey emir el müminin, Kudüs halkı şatafatı sever. Şöyle süslü püslü elbiseler giyseniz, biraz cübbeniz ihtişam verse insanlara, Eslem adlı kölenle bölüşerek bindiğin bu bineğin sadece sana ait olsa ve o bineğinde de bir şatafat olsa, biz İslam ordularının askerleri de senin önünde ve arkanda insanlara hava satarak Müslümanların kıblesi olan Kudüs'e girsek olmaz mı? Şöyle bir baktı Hazreti Ömer, en yakınında bulunanlara yerden aldığı taşları fırlattı. Siz Hattab'ın oğluna İslam'dan daha farklı bir şerefin olacağını mı telkin ediyorsunuz? Vallahi bize şeref olarak İslam yeter de artar. Yetmez mi Allah aşkına? Eğer farkına varsak yeter. Kıymetini bilsek yeter. Allah kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. 3 ay geçti dedim. Ve yıllardır devam ettiğimiz bu derslere yepyeni bir başlık ile başlayacağız inşallah. İslam düşüncesinin ikinci temel kaynağı olan sünnet diyeceğiz. Ama buna geçmeden 2 noktanın altını çizeyim. Bugün dostlar 23 Şaban 1427. Eğer Rabbim ömür verir de nefes alıp verme gibi bize vermiş olduğu bir nimeti devam ettirirse, önümüzdeki hafta bugün ilk teravih namazını kılacağız. Yani 11 ayın sultanına hoş amedi edeceğiz. Hazır mıyız? Karşılamaya hazır mıyız? Sultana sultanlık yakışır. Ramazan, Ramazan'a layık bir biçimde karşılanmalı. Gerçekten ruhen, aklen, fikren, fiziki olarak ve maddi olarak, hepsinden ötesi manevi olarak onu karşılamaya hazır mıyız? İnşallah hazır olanlardan oluruz. Hazır olanlardan olmak zorundayız. Çünkü 11 ayın sultanı Allah'ın bize ilahi bir fırsat olarak göndermiş olduğu bir ödüldür. Kimin garantisi var Allah aşkına bir dahaki Ramazan'a çıkacağım? Aynı sofrada oturup beraberce iftarda sahurda kaşık salladığımız Geçen seneki sofranın insanları belki bu sene yok. İşte Oğuz abinin babası. Geçen sene vardı, bu sene yok. Aynur hocamızın babası. Geçen sene vardı, bu sene yok. Allah ikisine de rahmet etsin. Belki biz de olmayacağız. Yarına ya da bir sonraki nefese dahi garantisi olmayan bizlerin bir sonraki Ramazan'a garantisi olur mu Allah aşkına? O halde geçen geçer. İnşallah geçmesin Ramazanlarımız. İbadetlerden hakkı ile nasiplenebilmenin en temel şartı nedir dostlar biliyor musunuz? Bilinç ışıklarını yakmak. Yani o ibadete bilinç olarak ruhen, fikren, zihnen hazır olmak. Nasıl geçireceğinin takvimini oluşturmak. Bir aylık çizelgeleriniz olsun Ramazan için. 30 günü yazın, 30 gün nasıl geçireceğinizi yazın. Ve o takvime uyun. Disiplinli bir dinin müntesipleri olarak, disiplinli olarak yaşamaya alışalım. En azından böyle bir başlangıç olsun Ramazan'la. Ben de size ufak bir katkı yapayım. Bir dahaki hafta köşemde onu yazayım size. Ramazan'ı nasıl geçirelim diye bir takvim oluşturalım. Buradaki dostlar da, dünyanın dört bir tarafındaki dostlarımız da aynı takvimi uygulayarak 11 ayın sultanına layık bir Ramazan geçirelim inşallah. Rabbim şimdiden geleni geçmişten hayırlı kılsın. Ramazan'ı bizden, bizi Ramazan'dan hoşnut etsin. Gelince hoş gelsin, gidince de hoş gitsin ki Ramazan'ın sahibi olan, el-Kerim olan Rabbimiz de bizden hoşnut olsun inşallah. İkinci nokta dostlar, inşallah pazartesi günü yepyeni bir öğretim yılına başlayacağız. İsmi eğitim ve öğretim ama gelin bakın ki içi sizi yakar dışır beni misali. Eğitim ve öğretimin yerine öğütüm müesseseleri desek hiç de mübalağa yapmış olmayız. Ne yazık ki eğitmeleri için 8 ay emanet ettiğimiz o mekanlar çocuklarımızın zihin dünyalarını idiş ederek, zihin dünyalarını imha ederek, tahrip ederek bize verecekler. Baba evinde küfür nedir bilmez. Baba evinde falanca artistin ismini bilmez. Filanca futbolcunun ismini bilmez. Filanca TV dizisindeki oynayan sanatçının bilmem neyini bilmez. Bir ay okula gider. O bir ay sonra onların hepsinin hafızı olur. Çünkü öyle bir sistem var ne yazık ki okullarda şimdi. Ne yapmalı peki? Oturup dökülen sütün arkasından ağlayalım mı? Hayır, asla. Ağlamak Müslümana yakışmaz böyle konularda. Müslüman iş üretir. Çözümün parçası olur, sorunun değil. Felaketten saadet çıkarır. En sıkıntılı dönemlerde Firavun'un sarayında Musa'ların nasıl yetişeceğinin hesabını yapar. Biz de öyle yapmalıyız. Ne yapalım peki? Onlar gündüzleri okullarda çocuklarımıza virüsler mi aşılıyorlar? Biz de akşam antivirüsler aşılayalım. Gelen virüsleri anında öldürelim. Yepyeni bir kimlik ile gönderelim. Görenler baksın ve 5 vakit alınları secde gören anne ve babaların çocuklarının dahi nasıl bulundukları ortamda aktif özne olabileceklerini görsünler. Ve desinler ki seccadeli bir evden yetişen çocuk işte böyle olur. alınları secde gören bir anne ve babanın yetiştireceği çocuk işte böyle olur. Çocuklarımız hoca olsun okullarda, olmaz mı? Ama bunun yolu gel oğlum sana vaaz vereyim demek değil. Ya da ufacık bebeğe açıp da o günün stresinin, yoğunluğunun üzerine bir de kitap okumak değil. Hayat ile verilir bu mesaj. Derse falan gerek yok. Tabii haliniz, sizin sıradan haliniz, sofrada oturuşunuz, konuşunuz, hanımınız ile sohbetiniz, sizin büyükleriniz ile olan adab-ı muvaşeretiniz çocuklarınıza o dersi verir. Dolayısıyla sizin yapacağınız her davranışın çocuğun üzerinde böyle bir etkisi vardır. Onun için biraz daha temkinli olacağız. Oralarda neler alındığının farkında olacağız ve çocuklarımızı oralarda öğütmeyeceğiz. Beşeri ilimleri alsınlar, biz onları nasıl kullanacaklarına dair ipuçlarını verelim inşallah. Evet dostlar, bu iki meseleyi de anlattım. Asıl üzerinde durmamız gereken meseleye bir besmele çekelim yeniden. Bismillahirrahmanirrahim. Neden sünnet? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği öğretilerden, bize söylediği sözlerden dolayı. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ahsenul hadisi kitabillah, ahsenil huda, huda Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel kelam Allah'ın kelamıdır. En güzel hidayet yolu, izlenecek, takip edilecek yol ise Muhammed aleyhissalatu vesselamın yoludur. Allah aşkına, elde Kur'an gibi bir hakikat varken, bir diğer elde de o Kur'an'ın pratize edilmiş şekli olan sünnet varken, başka bir şey aramak insanın aklına ziyan gelmiyor mu? Niçin farklı kapılarda farklı şeyler ararız biz? Niye ihtiyaç duyarız? Biz meselelerimizi Kur'an ve sünnete götürdük de Kur'an ve sünnet haşa aciz mi kaldı meselelerimizi çözmeye? Asla. Hiçbir mesele yoktur ki ona Kur'an ve sünnet insanı doyuracak en adil, en mantıklı çözümleri vermemiş olsun. Bu bugün değil, dün de böyleydi. Bugün de böyle olacak, yarın da böyle olacak. Unutmayın, İslam Ceziretul Arap'ta Abdülmuttalib'in yetimi Muhammed'in elinden çıkmaya başlayınca o dönemin en büyük süper güçlerini dahi dize getirdi. Ve hiçbir zaman İslam'ın temsilcileri karşı medeniyetlerin karşısında aciz kalmadı. Hiçbiri mesela şunu demedi: artık bittik, buraya kadar. Buradan sonra farklı bir medeniyetten bir şeyler ithal etmek zorundayız. Siz duydunuz mu böyle bir şey? Hayır. İslam coğrafyalarında farklı şeylerin ithal edilmesi haşa Kur'an ve sünnetin aciz kalmasından dolayı değil, bilinçli bir planın oyunundan dolayıdır. Yoksa İslam ne medeni kanuna, ne bilmem ne kanuna asla ihtiyaç duymaz. Çünkü kendi potansiyeli sorunlarını çözebilecek bir düzeydedir. İşte bunu söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günden bugünlere sesini duyurarak. Kitap istiyorsanız işte Kur'an, o kitabın nasıl bir hayata dönüşmesini istiyorsanız, görmek istiyorsanız işte sünnet. Başka bir şeye ihtiyacınız mı var? Peki ne oldu? Biz aciz kaldık, onlar değil. O kaynaklar aslında bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak boyuttaydılar. Ama biz onların kıymetini bilemedik. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca bize miras olarak bıraktığı bu hakikatlere biz sırt döndük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlayın o hepinizin malumu olan hadiste, özellikle vefatına yakın veda haccında ve Medine'ye döndükten sonra defaatle ümmetine söylediği o sözde diyordu ki: "Teraktu fikum emreyn." Size iki ağır emir terk ettim, bıraktım. Buradaki emir, terk edilen şeyin ağırlığını, değerini ifade etme maksadıyla söylenmiştir. Size iki değerli miras bıraktım. Nedir ya Resulallah bunlar? Len tedullu ma temessektum fihe. Eğer onlara temessuk ederseniz, yani sarılırsanız, öyle ki canınızdan bir parçaymış gibi elinizde tutarsanız, asla delalete, sapkınlığa, sapıklığa prim vermezsiniz. Ona sarılırsanız, o iki emre, iki değerli hazine, neymiş onlar? Kitabillahi ve sünneti rasulehu. Allah'ın kitabı ve onun sünneti. Bu kadar. Söylüyor bize alemlerin sultanı. Söylüyor bize sözün sultanı. Söylüyor bize yolların rehberi olan Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne yapmışız mirası? Mirasa karşı aslında üç farklı tavır sergilemişiz. Aynen kitaba, yani o mirasın en büyüğü olan Kur'an'a sergilediğimiz gibi. Neydi o üç tavır? Bir, metne sarılıp manayı, lafzı, maksadı ihmal etmişiz. Kur'an'ı en güzide yerlere asmışız. Hayat ile bağını kesmişiz. Özel gün ve gecelerin, meclislerin aksesuarı olarak kullanmışız. Dememişiz yahu Allah bize bu kitabı göndermiş. Sahabe bu kitap için canını vermiş, malını vermiş, varlığını feda etmiş. Bu kitabın sesi duyulmasın diye Mekke'nin ekabir takımları ellerine geçirdikleri en büyük tencereleri çalmış. Peki bu kitapta ne var ki birileri onun sesinin yükselmesi için varlığını ortaya koymuş, birileri de sesi duyulmasın diye her şeyi yapmış? Demek ki bir şey var bu kitapta. Ama biz ne yapmışız? Metne sarılmışız. Hayır demişiz, Kur'an kutsaldır, evin en güzide yerinde olmalı, velev ki hayatın dışında olsun. Kutsayarak hayatın dışına itmişiz. Birileri ne yapmış ya da ne yapmışız, biz de yapıyoruz. İşimize geleni yapmışı almışız, işimize gelmeyeni ise terk etmişiz. Hani tarihte belli bir dönemde birileri hak için mücadele eden İmam Ali'ye karşı isyan bayrağını açınca mızraklarının ucuna takmışlar Kur'an'ın ayetlerini. Kur'an ile Kur'an'ın hükmünü savunan insanları vurmaya çalışmışlardı. Bugün de biz ya da başka birileri farkında olarak ya da olmayarak ya mızrakların ucuna, ya kalemlerin ucuna, ya da o mızraklardan daha keskin olan dillerimizin ucuna işimize gelen ayetleri takıp karşıdaki muhatabı alt üst etmeye çalışıyoruz. Allah bize ne diyor mantığı ile Kur'an'a yaklaşacağımız yerde acaba ben muhatabımı nasıl dize getiririm mantığı ile Kur'an'a yaklaşmaya başlamışız. İki kapağın arasındaki 6236 ayetin hepsi bize, bizim hayatımıza ait şeyler söyletmesine rağmen biz onu taksim etmişiz. Bu falancalara, bu filancalara, şunlar da bana. İbn Abbas zamanında böyle bir taksim yapan, ta o dönemlerde birini duyduğu zaman şöyle demişti ona: çok da akıllısın. Acılar ehli kitaba, ekşiler Yahudilere, tatlılar da sana, öyle mi? Tatlısıyla, ekşisiyle, acısıyla, farklı bir tadıyla hepsi Allah'a iman eden, o kitaba iman ettiğini iddia eden insanla alakalıdır. Öyle taksim etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu da başka bir sapma. Bir diğeri olumlu tavır. Aslında olması gereken de o. Metin, lafız, mana, maksat düzleminde ilahi vahyin önüne oturup, ya Rabbi ben senin muhatabınım, işte senin rahle-i tedrisatının önündeyim, ne dersen inandım, lebbeyk dedim geldim, bana söylediğin her emre kayıtsız ve şartsız iman ettim, velev ki yüreğimde şu an için bazı itirazlar olsa da. O itirazlar içinde İbrahim'in yaptığı o duayı sana yapıyorum. Kalbimi mutmain kıl. Bu işte. Allah Resulü'nün bize emanet olarak bıraktığı o iki temel değerden kitaba karşı sergilenmesi gereken tavır bu tavırdır. Allah'ın istediği de bu bize. Peki o bize miras bırakılan sünnete karşı nasıl bir tavır sergilemişiz? Gelin görün ki dostlar, Kur'an'ı katletmişsek sünneti neredeyse lime lime doğramışız. Öyle şeyler yapmışız ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize miras bıraktığı o kutlu hakikatlere burada anlatmak dahi bizleri yeniden üzecek. Ama tespit etmemiz için söylememiz de gerekiyor. Ne yapmışız? Bir, o mirası görmemezlikten gelmişiz. Bunu da aslında hepimiz aynı düzeyde yapmamış. Bir, akıllı düşmanlar yapmış yaptırmış. Bir de cahil dostlar yapmış yaptırmış. Akıllı düşmanlar yıllarca İslam coğrafyalarında ve İslam ilim havzalarında gezmişler. Sünnetin dindeki yerini, mekanını, kıymetini iyice tespit etmişler. Ve demişler ki biz Kur'an'dan bu insanları belki soğutamayız. Ama sünnet üzerinde insanlara şüpheler uyandırırsak İslam'ın ameli yönünü iptal etmiş oluruz. Amel yönü iptal edildiği zaman da ne olacak? Din otomatikmen birçok değerini kaybedecek. Onun için iyisi mi biz Müslümanlara Kur'ancılık tohumu ekelim? Aziz Allah. Kur'ancılık tohumu. Kur'anlı değil. Onun cılığını culuğunu yapsınlar. Onun üzerinden konuşsunlar. Bir şeyler tartışsınlar ama asla onlu olmasınlar. Bunu nasıl yapalım? Malzeme hazır. Özellikle sünnetin hadis kısmına zihinlerde şüpheler uyandıralım. Mesela diyelim ki yahu hadisler Hicri 2. ya da 3. yüzyılda tedvin edilmeye başladı. Şimdi aklınızı başınıza alın, düşünün. Allah Resulü bir söz söyleyecek. O söz 3 nesilde, 4 nesilde, hatta Buhari'ye gelene kadar 5 nesilde sadece sözlü olarak aktarılacak. 5. nesilde Buhari diye bir adam kalkacak, onları kitabına yazacak ve size hadis diye yutturacak. Bu tarz şeylere inanmayın. Bunlar efsane. Bu nasıl şey olur? Biz de ne yapıyoruz? Yahu adam mantıklı söylüyor. Biz bugün ne yediğimizi unutuyoruz. Adam 300 bin hadisi ezberlemiş. Bu nasıl bir şey olur? Diye bugünden bakarak o günleri okumaya çalışıyoruz. Birileri daha da ileri gidiyor. Mesela diyor ki Ebu Hureyre için, Ebu Hureyre sıradan bir insan değil. Ebu Hureyre radıyallahu anh 5375 tane hadisin ilk ravisidir. Yani Ebu Hureyre üzerinde yapılacak bir şüphe Kutub-i Sitte'nin yarısının budanması demektir. Bunu bilinçli yapıyor onlar. Mahmud Ebu Reyye, Mısırlı bir alim. Alim demek gerekiyor mu bilmiyorum. Diyor ki Ebu Hureyre için, bu adam, yani önce ondan özür diliyorum sonra sizden, ama bilmeniz için söylemem lazım. O burun tekiydi. İşi gücü karın tokluğuna Medine sokaklarında dolaşmaktı. Sırf yemek yeme adına insanlara hadis uydururdu. Hadis okurdu, birileri de Ebu Hureyre'yi sofrasına davet ederdi, orada yerdi. Bu adam, aynen ifadeleri bu, Medine'nin sokaklarında merkep ile gezerdi. Başına bir sarık sarardı liften, çekilin sultan geliyor diye kendini sultan diye takdim ederdi. Bu adam Mervan bin Hakem'in sekreteriydi, Medine valisi. Mervan ne zaman Medine'nin dışına çıksa Ebu Hureyre'yi kendi yerine vekil olarak tayin ederdi. O da sultana, valiye yaranmak için bazen onları hoşnut edecek hadisler uydururdu, haşa. Peki böyle mi dostlar? Vallahi değil. Eğer Allah nasip eder de sahabe ikliminde size Ebu Hureyre'yi anlatırsam göreceksiniz nasıl bir insanmış. Hayber'de gelip Müslüman olup nasıl Resulullah'ın o ilk halkasını zorlamış. Adımları onar onar çıkarak Allah Resulü'nün o kutlu halkasına nasıl dahil olmuş. Birileri ona ta Medine'de Allah Resulü hayattayken, ey Ebu Hureyre, Ebu Bekir, Ömer falanca filanca bu kadar hadis rivayet etmiyor da sen neden bu kadar hadis rivayet ediyorsun dediklerinde, falancalar filancalar bağlarıyla, bahçeleriyle, ticaretleriyle meşgul olunca şu adam mübarek dudaklardan çıkacak bir kelimeyi kaybetmemek için gece gündüz Resulullah'ın arkasında dolaşıyordu diyecektir. Böyle bir adama çamur atılır. Bunu akıllı düşmanlar yapabilir. Ama gelin görün ki cahil dostlar da bu türkülere inanıyor. Hiçbir araştırmaya, hiçbir haklı ya da tarafsız yapılmış ilmi dayanağa müracaat etmeden kesip atıyor. Neleri kesip attığının farkında olmadan. Hadi bunları biz ilmi kitaplara havale edelim. Allah inşallah ferasetlerini açsın da okusun, hak ve hakikati bulsunlar. Ya mirası hovardaca harcayanlar, bir de bu sınıf var. En az onlar kadar sünnete zarar veriyorlar. Hiçbir tahlili yok. Sünnet nedir, ne değil? Allah Resulü söylemiş ama maksadı nedir, manası nedir, hikmeti nedir, illeti nedir? Resulullah'ın bu tavrından, davranışından biz ne almalıyız, ne vermeliyiz? Bunun tahlilini yapmadan hadis külliyatlarında ne varsa, sahihi, haseni, mevzusu, yalanı, uydurması, hepsini bugüne taşıyarak işte sünnet bu diye insanlara takdim edilmesi. Bu da bir önceki kadar zarar veriyor ne yazık ki. Eğer illeti ve hikmeti ihmal ederseniz dostlar, bazen sünnet işliyorum adı altında cinayet işlersiniz. bu mübalağa falan değil. Samimiyetle söylüyorum. Cinayet işlersiniz ya da işleriz. Vereyim isterseniz birkaç örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilsem her namaz öncesinde ümmetimin fertlerine misvak kullanmalarını emrederdim. Resulullah'ın hadisi. Hikmeti ihmal ettik. Görmedik. Ne deriz bu hadise? Resulullah misvakın faziletini bize söylüyor. Alırız bir misvak. Aslında onun ismi misvak değil. Onun ismi Şeceretul Arak. Misvak ismi alettir. Fırça anlamına gelir. Ama o da zaman içerisinde o ağacın ismi olmuş. O arak ağacından alırız, koyarız cebimize korumadan. Resulullah'ın sünnetini yerine getireceğiz adı altında. Aslında faydası olması gereken bir iş, bir amel zarara dönüşecek. Çünkü Resulullah bize arak ağacını kullanın diye bir şey söylemedi ki. Dişlerinizi temiz tutun diye bir şey söyledi. Hadisin illeti budur. Maksadı budur. O mübarek dudaklardan çıkmasının sebebi budur. Ama sebepsiz bir okumaya tabi tutarsanız size sağlıken faydalı olması gereken bir şey sağlığınızı tehdit edecek bir amele dönüşecek. Daha da ötesi, Pakistan'da okumuş bir arkadaşım söylemişti. Bazı büyük camilerde bu misvakı büyükçe bir ipe bağlayıp caminin girişine asıyorlar. Üzerine de bu hadisi yazıyorlar. Sünneti yerine getireceğim diye o insanlar camiye girerken misvaklayıp giriyor. Bir misvakla bir cemaat dişlerini misvaklıyor. Resulullah görseydi ne derdi onlara? Ne dediğini bilmiyoruz ama ne diyeceğini pek de hoşnut olmazdı. Benim maksadım bu değil derdi en azından. Çünkü Allah Resulü bizden istediği şey nedir burada? Ağız temizliğidir, diş temizliğidir. Bunu biz ihmal edersek eğer, sünnetin ruhunu geriye atarsak, Resulullah'ın bize vermek istemiş olduğu mesajı anlamamış oluruz. Soğan ve sarımsak yiyen mescidimize gelmesin derdi Efendimiz. Bu mescide gelmesin anlamına gelmez. O kokuyu saçıyorsa gelmesin anlamına gelir. Ama Mısır'da ben okuduğum için biliyorum. Soğan ve sarımsak yiyince gelmezdiler ama Nevruz bayramları var onların Nisan ayında. O bayramda yedikleri insanın burnunun direklerini kıran balığı yer gelirlerdi. İnsan perişan olurdu bir vakit namazda. Eğer sünnetin buradaki illeti doğru okunmuş olsaydı o yapılmazdı işte. Onun için dostlar, sünnet dediğimiz zaman maksat ve mana düzleminde de bir set çekip ona göre iyice tahlilini yapmak zorundayız. Başka bir hadis. Buhari'de geçiyor yine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe'nin odasına girdi. Ve Hümeyra'sına dedi ki ey Ayşem, mutfakta bir şey var mı? Boynunu büktü Hazreti Ayşe. Vallahi yok dedi ya Resulallah. Yoktu dostlar. Yoktu. Gerçekten yoktu. Peygamberin evinde bazen olurdu ki bir hurma dahi kalmazdı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ömer birlikte rivayet ederler bu hadisi. Vallahi Hayber fethi olana kadar biz doymadık hiçbir öğün. Hicri 6. yıl. Düşünebiliyor musunuz? Hayber fethi olmayana kadar sahabe sofradan karnı tok olarak kalkmamış. ve Hazreti Ayşe uzun yaşadı. Hicri 54'te vefat etti. Emevi halifeleri, sultanları bazen hediye gönderirlerdi peygamberin hanımına. Hazreti Ayşe önüne getirilen yemeklere bakar, birine el sürmez ağlardı. Niçin ey müminlerin annesi, haram mı diye sordukları zaman, efendim yemedi ki ben yiyeyim derdi. Yemeden gitmişti efendisi. İşte öyle bir gündü bu Buhari'nin rivayeti. Yok dedi bir şey. Hiçbir şey mi ey Hümeyram dedi. Ya Resulallah, herhalde mutfakta biraz sirke var. Getir onu. Aldı getirdi, Allah Resulü'nün önüne koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmeğini doğrarken bir taraftan da dedi ki, yahu şu sirke ne de güzel bir yiyecekmiş. Ne bu mübarek bir yiyecekmiş. Şimdi Allah aşkına söyleyin, bu hadisin illeti sirkenin faziletlerini dile getirmek mi, yoksa Resulullah'ın bizzat ahlakını bize öğretmek mi? Hiç kimse buradan sirkenin faziletine dair bir hüküm çıkarmasın. Her yiyecek faziletlidir bize göre. Sirke ne kadar faziletliyse patlıcan da o kadar faziletlidir. Hepsi mübarektir, hepsi nimettir. Buradan bu hüküm çıkmaz dostlar. Ama biz ihmal edersek eğer işin bir yönünü, sadece şekle dayanırsak çıkarırız. Kabağın da faziletini çıkarırız, başka birini de çıkarırız. Buradan bir Müslümanın evinde ahlaken nasıl davranması gerektiği çıkar. Bırakın sirkeyi, iki kap yemek geldiği zaman dahi elinin tersiyle hanımını tersleyen insanlar biliyoruz, görüyoruz. Akşama kadar bana bunu mu yaptın deyip burun kıvıran erkekler görüyoruz. Eğer bu hikmeti bilseydik ve bu hadisi bu düzlemde okusaydık, bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakını yakalamış olurduk. İyisi mi dostlar, o ahlakı bir sonraki derslere havale edelim. İnşallah eğer Rabbim nefes verirse, sıhhat verirse, buraları kullanma imkanı verirse, her hafta sünneti anlama ve onunla anlamlanma, sünneti tanıma ve onunla tanımlanma derslerine devam edeceğiz. Ve Resulullah'ın gözünden bakarak, tabii ki sizin yardımlarınız, uyarılarınızla, Allah Resulü nasıl anlamamızı isterdi sorusunu sorarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu mirasını öğrenmeye çalışacağız. Rabbim şimdiden dinlediklerimizden sizi, konuştuklarımdan bu acizi nasiplendirsin. Sünneti hayatına hakim kılanlardan eylesin. Sünnetli yaşasın ki Havz-ı Kevser'in başında o sünnetin sahibinin elinden bir tas şu şerbet içmeye muvaffak olsun. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.